Tyle dni masz legendę, nasze szalwa. Wiele razy z tym, oby szal. Tyle jądrzej, jestem szalwa. Wiele razy z tym, ono zahat. Tyle dni masz legendę, nasze szalwa. Wiele razy z tym, oby szal. Tyle jądrzej. Wiele razy z tym,